आयुर्वेद के ग्रंथों में आँखों की पीड़ा की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, जिनमें से यह एक जटिल पर कारगर फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूलेशन का उपयोग करते हैं। इस फार्मूलेशन को बाहरी तौर पर अंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि इस फार्मूलेशन में प्रयोग किए जाने वाले घटकों के स्थायी नामों पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, घी, रसौत, सेंधानोन, हीरा कशिश, शहद, इन दवाओं को बराबर लेकर पीस कर स्त्री के दूध में मिला के आँखों में अंजन करे तो सबल वायु और आँखों की सब किस्म की पीड़ा दूर होए। इसके बारे में देश के पारंपरिक चिकित्सकों का क्या कहना है, यह अगले भाग में सुनिए।